postawy polskiego rządu wobec migrantów z Europy Wschodniej. Dodał jednak, że niezależność polskiego sądownictwa pozostaje kwestią zasadniczą. Premiera Mateusza Morawieckiego dziennikarze pytali m.in. o debacie w Parlamencie Europejskim. Wielu europosłów mówiło nie o przyszłości Europy, ale o polskim Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Według premiera nie rozumieli oni procesu odchodzenia od postkomunizmu i nie mieli odpowiedniej wiedzy o problemie. Trzej nasi bardzo ważni pytający na sali tak głęboko byli niedoinformowani, że na przykład powiedzieli, że pan Frasyniuk został aresztowany, on nigdy nie został aresztowany. Dla kogoś innego pani sędzia Gersdorf, to jest przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego, to jest też głębokie nieporozumienie. Premier Mateusz Morawiecki został też zapytany o doniesienia o tym, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach do Europarlamentu znajdzie się w grupie europejskich ludowców, a nie jak dotąd wśród konserwatystów. Premier temu nie zaprzeczył, mówił, że na konkrety jest jeszcze za wcześnie, ale dodał, że wbrew niektórym głosom PiS jest partią bardzo proeuropejską. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Wrocławska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi południowo-zachodniej SKOK Marianowi S. Zdaniem śledczych od 2006 do 2008 roku decydował on o udzielaniu pożyczek osobom bez zdolności kredytowej. Straty wynoszą niemal 170 milionów złotych. Zdecydował samodzielnie o przyznaniu pożyczek osobom, które przedłożyły niekompletną i nieprawidłową dokumentację oraz mimo wielu zastrzeżeń o jakości i wartości zabezpieczeń zgłaszanych przez pracowników SKOK, Komisję Kredytową i Radcę Prawnego, mówi Małgorzata Klaus z prokuratury. Często zdarzało się, że były prezes decydował o udzieleniu kolejnej pożyczki przed rozpoczęciem spłaty wcześniejszej. Z kolejnych pożyczek miały być bowiem spłacane poprzednie zobowiązania. Były prezes nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. Porozumienia z CSU co do polityki migracyjnej broniła w Bundestagu Angela Merkel. Przewiduje ono m.in., że Niemcy będą zatrzymywać migrantów zarejestrowanych w centrach tranzytowych w innych krajach Unii. Opozycja ostro krytykowała politykę rządu. Angela Merkel ponownie zaapelowała do krajów unijnych o wspólne działania w walce z kryzysem migracyjnym. Wspólnie z Horstem Seehoferem, szefem CSU, broniła porozumienia w kwestii polityki migracyjnej i azylowej. Opozycja, a także współkoalicjant z SPD, ostro krytykują to rozwiązanie. Nie pozwolimy na tworzenie żadnych zamkniętych obozów, powiedziała w Bundestagu szefowa frakcji SPD Andrea Nahles. Szefowa frakcji AfD Alice Weidel nazwała wcześniejszy spór pomiędzy Seehoferem a Merkel niegodnym spektaklem, który szkodzi Niemcom. AfD żąda dymisji całego rządu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 10 miliardów złotych trafiło z systemu Viatol do Krajowego Funduszu Drogowego. Elektroniczny system działa od 7 lat i, jak mówi przedstawiciel operatora Krzysztof Gorzkowski, jest o wiele wydajniejszy od manualnego. 4-5-krotnie szybciej odbywa się obsługa, nawet jeśli mamy bramki, odbywa się obsługa dzięki temu, że jest płatność elektroniczna, bo samochód podjeżdża, bramka podnosi się automatycznie, następny może podjechać i tak dalej, i tak dalej. Zatem w przeciwieństwie do ruchu manualnego, gdzie ktoś podjeżdża, daje bilet, kartę, gotówkę, tutaj ta obsługa trwa 5-krotnie szybciej. W 2011 roku systemem objętych było 325 km dróg, w lipcu ubiegłego roku już 3660. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, na Podlasiu chwilami przelotne opady deszczu, na północy porywisty wiatr od 20 do 29 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie i od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. To już święta?

No i z tego rozbiegania nawet nie przedstawiliśmy się Państwu i nie pokłoniliśmy się. Piotr Kaczkowski to ja przy mikrofonie. Ze mną jest Michał Jakubik, po drugiej stronie szyby i dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. W sprawie Deep Purple pamiętają Państwo, jak oni straszyli tydzień temu? Jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. We're of an age now where we don't know how long. Myślę, że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. A Ian Paice mówi? Nigdy nie użyliśmy słowa koniec. Mogliśmy powiedzieć prawdopodobnie ostatnia płyta, ale mamy przed sobą 3-4 lata. Gdy będziesz mieć tyle lat, co my, to się przekonasz, że to szmat czasu. Tworzenie płyty przyniosło nam wiele radości i nie ma powodu, żeby się wzbraniać przed następną, ale powtórzę. Nigdy nie użyliśmy słowa ostatni w odniesieniu czegokolwiek, ale rozumiemy. Ten dzień kiedyś nadejdzie. Na razie nikt nie chce się z niczym rozstawać. Ale ten smutny dzień kiedyś nadejdzie. Bo muzyka, chociaż jest nieskończona, to wykonawcy niestety nie. No i proszę bardzo, tak nas straszyli, proszę bardzo. Przyjechali do Krakowa i po raz kolejny zaczarowali widownię. Trudno się dziwić, mają do wyboru tyle utworów, 50 lat kariery. I przypominam się w tej chwili, że w maju 1968 roku, czyli to jest 50 lat temu i troszkę, oni nagrali utwór, który wążą ze sobą naokoło świata już chyba z 30 razy. To nie był ich utwór, to był popularny przebój, ale oni postanowili go sami wykonać. No i właściwie mogę powiedzieć, nie ma bisów, żeby tego utworu nie było. Pamiętają go Państwo? Dobrze. No. Proszę bardzo. 50 lat. Kiedy państwo poznali ten utwór? Poznali go państwo we wrześniu 1968 roku. On przyjechał do Polski na szpulce amerykańskiej taśmie, na której były najważniejsze utwory amerykańskie, jakie dostały się na listę przebojów tygodnika Billboard. I skąd ja to wiem? Ponieważ dostałem zlecenie od redaktora Witolda Pogranicznego, żeby przesłuchać tę taśmę, wybrać ważniejsze utwory i przegrać je na prędkość radiową 38 cm na sekundę. Aha, bo one były na szpulce z prędkością 19, czyli po amerykańsku 7,5 cala. No i ja to przegrałem i przy okazji zauważyłem taki piękny utwór, który znaliśmy, bo to Joe Thaus już rozpowszechnił i mówię, że to taka piękna wersja jest i pierwszy raz usłyszeliśmy, zobaczyliśmy obok siebie litery układające się w nazwę Deep Purple. Proszę bardzo. 50 lat temu. Tak, ten utwór pojawił się w pierwszej, którą ja przygotowałem, audycji Minimax, czyli w tym wrześniu, ale nie przed Witoldem Pogranicznym. On nadał to najpierw tu w programie trzecim i w audycji Studia Rytm. Ono się nazywało Nowe Głosy, Nowe Piosenki. No dobrze. Przeczytam państwu malusieńki fragment listu, który dotarł do skrzynki audycji Minimax, bo ja z tej skrzynki korzystam. Tam jest napisane tak. Zagęszcza się atmosfera jesienna koncertowa. Peter Murphy i David Jay, czyli połówka Bauhaus, Opposition, Pineapple Thief, czyli Złodzieje Ananasów, przy okazji nie wiem, czy państwo wiedzą, szykują nową płytę, Jack White, Villages i jeszcze Zealand Ardor. Ja już nie ogarniam, a będzie jeszcze gorzej. Oczywiście, że będzie jeszcze gorzej. Jak tylko wakacje się skończą, zresztą zanim się nawet skończą, to oni już będą na państwa czekać. Co mówiąc, powinienem powiedzieć, że w tej samej arenie, sali, co Deep Purple wystąpił w niedzielę, to zobaczyłem taki napis, że pojutrze przyjeżdża Pearl Jam. Ja wiedziałem, że Pearl Jam będzie, ale jakoś tak nie zdałem sobie sprawy, że on będzie tu i teraz i że on będzie w tej sali, że wystarczyłoby tylko rozłożyć jakiś namiot przed wejściem, tak jak ktoś, kto w niedzielę był w Pradze na koncercie Pearl Jam, dojechał do Katowic w nocy, rozłożył swój namiot i miał numer 57, żeby się dostać do środka i stanąć przy barierce. Czy jak się Eddie Vedder pojawi i będzie szedł wzdłuż barierki i częstował napojem, to żeby być blisko niego i ewentualnie, żeby dać mu jakiś prezent. Eddie Vedder pamięta wszystkie koncerty, jakie się u nas odbyły, ze szczególną uwagą, tylko ja akurat byłem zaskoczony, że to było aż tak dawno temu. Powiedział, że w 1996 był w Warszawie. Pamiętam ten koncert, ale nie wiedziałem, że to był rok 96, pierwszy dzień listopada. Tu obok, na Torwarze. A potem, no ten przepiękny koncert w Katowicach, z którego płytę mam i jak szeleści, państwo słyszą, to właśnie to ona szeleści. I już mnie o to zapytano, czy ja pamiętam, że wtedy cieszyliśmy się, że on tyle się dowiedział o Polsce tak szybko, no i to jeszcze zdążył nam opowiedzieć. 15 dzień czerwca 2000 roku. I wish I was a sacrifice, but somehow Prawda, jak pięknie? Jesteśmy w Spodku w Katowicach. 15 czerwca 2000 roku. Aż czuję ten sam dreszcz, co wtedy. No i? Przemówienia? Yeah, I was going to tell you that when we drove in today, it felt like we were in a very, very far away place. And really far away from home. And it also felt really good to be that far away from home. Przyjechaliśmy z daleka, ale dobrze się czujemy. And I, we met some people and they came from 5 hours or 6 hours or 8 hours or, I don't know, a long way away. And I imagine from pretty small places. And we appreciate you all coming to meet us here. I wielu z was przyjechało, bo spotkaliśmy się. Jechali 5-6 godzin. Dziękujemy. And I met there was a girl that introduced herself as Magda, and then there was another girl that introduced herself as Magda, and then there was 4 other girls that introduced themselves as Magda. So we're going to dedicate this song to Magda. Dziękujemy bardzo. 4 Magdy poznali i 4 dziewczyny i każda nazywała się Magda, więc następny utwór był dla Magdy. Odkładam tę płytę, można się w niej zasłuchać. Owszem, to są 2 płyty w tej tekturce. Jeszcze i obok też, prawda? Cieszmy się wszystkim. Czy jest w pół do? Tak, za 20 kilka sekund. Ktoś napisał przed chwilką, pięknie było, po koncercie Deep Purple policzyłem i wyszło mi, że razem równo 350 lat mają. A jak zagrali, jak wino. Publiczność też mimo nagromadzenia koncertów, wakacji i meczów w telewizji dopisała. To była piękna niedziela, kolejna piękna niedziela dzięki koncertom w Krakowie, bo wcześniej King Crimson. No tak, czy oni jeszcze przyjadą? Przecież nie wiadomo. Zawsze jest takie pytanie, jak wyjeżdżają. A kiedy znowu przyjadą? No więc właśnie przedwczoraj byli, przedwczoraj. W pół do jest równiutko. I tu państwa zaskoczę, bo odtworzę zespół, którego razem nie słuchaliśmy, myślę, że ze 35 lat. Bet your life I'll bring it home to you. baby. W środę o 14.30 można nie mieć zegarka? Można. Edgar Broughton Band to zespół, który próbował chyba jeszcze przed sformowaniem się Led Zeppelin, chociaż ten utwór znalazł się w studiu do wykorzystania na płycie dopiero w 1970, ale nie wszedł na płytę i przez 30 ileś lat go nie było. I dopiero któreś tam wznowienie nagle odkryło, że ale proszę bardzo, to oni też wykonywali to nagranie. Taki no podobny troszkę, chociaż przecież to i tak jest Willie Dixon i nie ma tu akurat po co poszukiwać innych podobnych do siebie wersji, skoro wiadomo, która była pierwsza i która była najważniejsza. To teraz tak, tydzień temu rozpakowałem dla Państwa dwie płyty i powiedziałem, że do nich wrócę, więc wracam teraz. You say you're lost and confused, and nothing makes sense anymore. Just follow where the money goes, and you'll get to the bottom of it all. So you're tired of paying your dues and getting nothing back in return. Seems like you're working more and getting less. Nothing seems to matter anymore. Now, if someone tells you it ain't about the dough, there's one thing you'll know for sure, that it's all about the money, folks, and money has a mind of its own. Listen, you know the fat cats make a big deal out of hand. Letters to your door. They'll never tell you where they got their dough, and you really don't want to know. How about the back room dealing and the lying and the stealing they done? Oh, my, my, my, my, my. City Hall, and it does you no good if you try. You take a number, wait forever, but you'll never reach the front of the line. Now they might tell you they're doing it for free. They'll be sharpening their axes for you. Yes, it's true, because it's all about the money. It's all about the money, child. jeżeli nie po głosie, to przynajmniej po sekcji instrumentów dętych można go rozpoznać i od razu przypisać. David Clayton Thomas, to jest jego solowa płyta. Tak brzmi jak Blood, Sweat and Tears po latach, ale Blood, Sweat and Tears, jak Państwo wiedzą, już nie istnieje. David Clayton Thomas swoje ma życie i swoją własną karierę. I jak Państwu opowiadał niejednokrotnie, specjalnie nie ma kontaktu z innymi muzykami z tamtego zespołu. Tydzień temu, gdy rozpakowywałem tę płytę, to powiedziałem, że oni przyjechali do Polski. Dlaczego pamiętam tak dokładnie datę? Bo to było święto narodowe Stanów Zjednoczonych, kiedy oni wystąpili w Warszawie w Kongresowej, 4 lipca. Czy to nie dziś, 4 lipca też? Proszę. Nie ma przypadków. 4 lipca 1970 roku. Wtedy dali w Warszawie 4 koncerty, one były niespodziewane, ponieważ, jak mówił artysta, przyjechali wyrzuceni z Rumunii, nie mieli się gdzie podziać, więc przyjechali do Warszawy, Kongresowa była wolna, przywieźli ze sobą 6 ton sprzętu, to wszystko wystawili na scenie, no i proszę bardzo. David Clayton Thomas. Dwie płyty rozpakowałem przed tygodniem. Ta druga też bardzo ważna. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden krok. Słońce stopi cień. Nim nadejdzie zmrok, uśpieni ludzie mkną. Zbolałe serca drżą. Nadziei łakną słów. Znaleźć odwagę brać, by patrzeć życiu w twarz. Skłębionych myśli krąg rozjaśni nieba splot, wygładzi rzeki nóg. Nie sięga Bóg. Na płycie jest napisane nowy album Kasia Kowalska, a ja pierwszy studyjny album od 10 lat. No to bym powiedział, a po co to było chować takie cudeńka przed nami przez tyle lat? Utwór właściwie zamykający płytę, tam gdzie nie sięga ból, bo potem jeszcze jest tylko Somewhere Inside z udziałem Alany Miles. Dobrze. Kasia Kowalska, nowy album Aja. Tydzień temu nie mogłem rozpakować dla Państwa kolejnej nowej płyty, bo jej jeszcze nie miałem. Dzisiaj też jej nie mam, ale skoro możemy posłuchać, to tak jakby była z nami, powiedziałby Fripp. Baby. koniecznie pasek zmienić w gramofonie, prawda? Zamykamy już audycję. Ostatni utwór za chwilę. Pomyślałem, za tydzień to będzie Rolling Stones po koncercie, Guns N' Roses po koncercie. Naprawdę sporo się dzieje. 15 lat temu odszedł od nas. Nie musiał śpiewać. Wystarczyło, że na początku utworu coś powiedział. Gwiazda wczesnego, zapraszamy do Trójki, Barry White. 15 lat temu odszedł. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. To była Tonacja Trójki. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wspaniała nagroda jest niewątpliwie największą zachętą dla uczestników naszej 48. akcji kolarskiej. Laureaci pojadą na rowerowy rajd po Majorce. Szansę ma każdy, kto nie przekroczył 19 lat, a więc głównie uczniowie. Trzeba tylko przysłać ciekawe sprawozdanie z kolarskiej wycieczki. Te prace zadecydują o wygranej.